Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama bak, inşallah Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse, kısmet ederse bize, bugün ezan babında kaldığımız hadisin şerhinden devam edeceğiz. İnşallah ta'ala. Evet, ilk hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumaktaki ve birinci safta bulunmanın faziletini bir bilselerdi ve bu işi halletmek için kura çekmekten başka bir çözüm yolda bulamazlardı da mutlaka kura çekerlerdi. Namazı erken gelmenin değer ve kıymetini bilselerdi, bunun için yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmanın sevabını bir bilselerdi, sürünerek de olsa o iki namaz için cemaate mutlaka gelirlerdi. Diğer hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için kamet getirildiğinde namaza koşarak değil ağır ağır gelin. Yetişebildiğiniz zekatları imamla kılın, yetişemediğinizi kendiniz tamamlayın. Sizler namaza yöneldiğiniz sürece namaza sayılırsınız. Şimdi bu vapta İmam Ali'nin getirdiği diğer iki hadis aslında geçen hafta okuduğumuz bölümle alakalı. Daha sonraki hadis şerh etmekle inşallah devam edeceğiz ama. Burada Allah Resulü'nün tavsiyesi şu. اِذَا اَتَيْتُمْ اِلَى صَلَاتِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَ Namaza geldiğiniz zaman size düşen sükunettir diyor. Bu alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki namaza gelmekten kasıt. Ezan okunmadan, nida edilmeden önceki kısım mıdır? Yoksa ezan okunduktan sonraki kısım mıdır? Kamet getirildikten sonraki kısım mıdır? Alimler, cumhur ulema şu görüşü belirtmişler. Demişler ki ezan okunup kamet getirildikten sonra namaza gelinirken koşarak gelinmez. Sükunetle gelinir. Çünkü biz biliyoruz ki o kamet getirildikten sonra artık insan namaza durmuş gibidir. Namazda gibidir. Tekbir alınır, hemen namaza durulur. Bir rekata dahi yetişmiş olsa namaza yetişmiş sayılır. Çünkü namaza gelirken atılan her adım günahların kefaretidir inşallah. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok fazla namaza gelirken koşturarak gelmeyi, süratli gelmeyi yasaklamış. Çünkü o zaman adımlar az olur. Yani bağışlanacak günah da ona göre az olacağı için şeriat burada neyi tavsiye etmiştir? Sekinetle gelmeyi tavsiye etmiştir kardeşler. Şunu okuyacaksın abi. Tamam. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa el-Ensari radıyallahu anh'tan mazini de denilen bu kimse babasından şöyle haber vererek Ebu Said el-Hudri'nin şöyle dediğini aktarmıştır. Görüyorum ki sen kır hayatını ve koyunları çok seviyorsun. Sahrada koyunlarının başında olduğun zaman ezanı yüksek sesle oku. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurmuştu. Ezan okuyan kimsenin sesini işiten cin ve insan, herkes kıyamet günü o kimseye şahitlik edecektir. Şimdi kardeşler bu önceki hadisle bu hadiste İslam alimlerinin istidlal ettiği, İslam alimlerinin ortaya koyduğu birçok mesele var. Bunlardan bir tanesi, cinlerden görünmeseler dahi insanlar gibi ezana icabet edenlerin varlığıdır. Aynı şekilde insi ve cinli bütün varlıkların biz ezan okuduğumuzda ezana icabet edişleri, arkamızda saf tutuşları ki geçen hafta bundan kısaca bahsetmiştim. Eğer kişi ezan okur, kamet getirir ve sahrada çölde namaza durarsa arkasında binlerce melek ne yapardı? Allah'ın izniyle saf tutardı. Bu bapta İbn Abdülber Rahimeullah'ın bu hadisin zahirinde az önce söylediğim gibi namaza gelme noktasında seleften naklettiği bir ihtilaf var. O ihtilafta şöyle söylüyor. Cumhur alimlerin tamamı fakihlerden bir cemaat İbnül Kasım'dan şunun işittiklerini rivayet etmişlerdir diyor. İmam Mali'ye namaza gelirken seri bir şekilde gelmenin kamet getirildikten sonra hükmü sorulduğunda dedi ki ben bunda bir beis görmüyorum. Ta ki bu yani yavaş yavaş gelmesindeki kişinin ben bir beis görmüyorum. Ta ki namazı kaybetmeyecek şekilde. Yani şimdi eğer mescide çok uzun bir zaman varsa ister istemez şimdi yavaş gideyim diye de insan eğer bu konuda tesahül kolaylık gösterirse namazı da kaçırabilir. Ama baktınız ki zannı galibinize göre namaza yetişmenize imkan var. Yani son rekat dahi olmuş olsa imkan var. Adamlar yeni başlamışlar namaza veya ikinci rekattalar. Artık galip uzanla ne yapacağız? İslam'da birçok meselede galip uzanla hükümler bina edildiği için bize düşen nedir bu noktada? Eğer galip uzanımıza göre yetişme imkanımız varsa namaza ağır bir şekilde gitmektir. Burada yani bu burada hadislerin yeri değişik olabilir. Büyük ihtimal ondan kaynaklanıyor. Burada bir hadis daha var İmam Malik'in naklettiği. Ben onu okuyacağım inşallah. Malik Mevla Ebu Bekir'den, Ebu Bekir Mevlasından, o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şu hadisi nakletmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor, Beyneme racülün yemşi bi tarikin izâ vecede guslu şevka alet tarike fe âkharahu fe şekerallahu lehu fe gâfere lehu. Eğer bir adam yolda giderken bir diken görse yol üzerindeki, onu kaldırır kenara koyarsa, insanlardan bu eza giderirse Allah ona şükreder, Allah onun günahlarını bağışlar. Allah ona teşekkür eder yani kastı bu. Allah teşekkür eder ve bu teşekkürü karşılığında günahlarını bağışlar. Vakal devamında da dedi ki Eşhuhada o hamsetun şehitler 5 tanedir. Mat'un yani bu taun hastalığı var. Bulaşıcı hastalık. O hastalığa bulaşan insanlar. Vel mubtun bu karın ağrısından ölen insanlar. Karın ağrısı o kadar bazen şiddetlenebilir ki insanı öldürebilir. Vel garak boğularak ölmek. Yani bir insan denizde yüzüyorken veya gemiyle gidiyorken geminin batması sonucunda boğulması. Boğularak ölmek. Vesaybul hedmi hedim evlerin yıkılması. Deprem yani. Depremle beraber binaların yıkılıp o göçüğün altında insanın yok olması. Ve şehidu fi sebilillah bir de Allah yolunda cihad eden şehittir diye burada bu bapta nakletmiş. Ardından şu rivayeti getirmiş. Lev ya'lemun nasu ma fil nida ve saffil evvel. Eğer insanlar bilseler ki ezanda ve birinci safta ne kadar büyük fazilet var. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا Bilirseler ondaki faziletin ecrinin olduğunu o zaman kendi aralarına kura çekerlerdi. Ezan okumak için ve birinci safta durmak için. وَلَوْ يَعْلَمُنَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُنَ مَا فِي الْعُتْمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَهُمَا وَلَوْ حَبُّ Eğer sabah ve yatsı namazında da ecrin ne kadar çok olduğunu bilselerdi, yüzleri üste sürünerek dahi olsa namaza gelirlerdi. Şimdi burada tabii şöyle bir soru akla gelebilir. Yani İmam Malik neden bu hadisleri bu bapta nakletmiş? Şehitle alakalı, diğer şeyle alakalı. Çünkü burada namaza gelirken ki yoldaki durumla alakalı kısımlar var. İnsan namaza gelirken mesela sekinetle geldiği takdirde bu tarz sıkıntılar yolda bulabilir. Mesela diken vesaire gibi. Nasıl namaz kılması cemaatle bir ecirse burada yapabileceği öyle bir amel de ona ecir kazandıracağı için bu bapta bu hadisleri de getirmiş. Tabi İbni Abdülber önce işe hadisin senedindeki adamları zikretmekle başlamış. Mevla Ebu Bekir yani Ebu Bekir'in kölesi. Onun adı diyor Abdurrahman İbni El-Haris İbni Hişam El-Mahzumi'dir. Medine'nin sıka güvenilir ravilerindendir. Hadisi sabit kabul edilmiştir. Onun hadisi hakkında kimse konuşmamıştır. İmamlardan bir cemaat ondan hadis nakletmiş. Adaletinde ve emniyetinde kimse şüphe etmemiştir diyor bu şahsın. Hatta diyor Abdullah İbni Ahmet İbni Hanbel, Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Abdullah dedi ki Sa'altu ebi an Mevla Ebu Bekir, Ebu Bekir'in kölesi hakkında babama sordum diyor. Fekale sikatun, o da bana dedi ki o güvenilir, sadık bir ravidir. İbni Abdülber Malik'ten, bu şahsın kendisinden, Malik'in Muvatta'da 13 tane hadis naklettiğini, bunlardan bir tanesinin mürsel hadis olduğunu, diğer 3 tanesi hadisin de muttasıl olduğunu, senedinin kesik olmadığını ve bununla beraber toplamda 13 tane, 5 tane de diğer hadis rivayetiyle beraber toplamda 13 tane hadis rivayet ettiğini Muvatta'da belirtmiş. Burada diyor İbn Abdülber Muvatta'yı şerh ederken nakledilen hadislerden bir tanesinde şu diyor. Fıkıh vardır, şu anlayış vardır. Yoldan eza verici dikenleri, bu tarz şeyleri kaldırmak yolda yürürken giderken insanın iyi amellerinden, hayırlı amellerinden biridir. Amel defterine hayır olarak yazılır. Bu günahları bağışlatır. Günahları bağışlatır ve kişiye ecir kazandırır. Ama daha önce de defalarla söylediğim gibi günahların bağışlanması küçük günahlar içindir. Hiçbir yapılan güzel iyilik hiçbir zaman büyük günahı affettirmez. Daha önce selefin mezhebini bu konuda size aktarmıştık. Bununla alakalı olarak diğer rivayette o dikenin yerden kaldırılmasıyla beraber Allah'ın günahlarını bağışlayacağı vardı. Nitekim Nebi Hasan başka bir hadiste el-imanı bir deva sebe ona şube demişti. İman 70 küsür derecedir. Ednaha onun alaha la ilahe illallah en yücesi la ilahe illallah kelimesidir. En küçüğü, en aşağı olan da eza verici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. İmatatul eza anit tarık diye Allah Resulü, Allah'ın peygamberi ne yapmıştı? Belirtmişti. İbn Abdülber diyor, bu diyor bahsedilen hadisler şu ayete muvafıktır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى Kim zerre miskal iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir diyor. Diğer hadisi okuyalım mı? Hangisi? Üçünü okuduk abi. Tamam. Onu da okuyun inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezan okunurken şeytan yerlene yerlene ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kamet getirmeye başlanınca tekrar kaçar. Kamet bitince tekrar geri döner. Namaz kılan kimse ile kalbi arasına girer ve falan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek ona kişinin aklına gelmeyecek şeyleri hatırlatır. Ve kişi böylece kaç rekat kıldığını unutur ve şaşırır kalır. Bu hadiste aslında birçoğumuzun hani yaşarken hayatımızda gördüğü bir sıkıntıya bahsediyor. O da hadisin son lafzında söylediği namazdayken bir şeytanın gelip insana vesvese verip şunu hatırla bunu hatırla diye tekrarlarla bir şeyleri dünyevi bir şeyleri hatırlatması ve hangi rekatta olduğunu unutturmasıdır. Bu şeytanın özel bir ismi vardır. Allah Resulü'nün hadislerde söylediği. Hınzem denen Hınzem denen şeytan bu bize namazın rekatını unutturmakla görevli bir şeytandır. Tabi bu imtihandır. Hani görevli derken sanki Allah burada haşa bize zulmediyor gibi algı yaşanmasın. Bu imtihanın bir gerekliliğidir. İnsan eğer takvadan ve hayırdan uzak kalırsa şeytanın yakınlaşması ve bu şeytanın vesvesesiyle beraber hangi rekatta olduğunu unutabilir. Dolayısıyla bu birçok sahabenin, tabiinin de başına gelmiştir. Özellikle yoğun olduğumuz, kafamızın dolu, meşgul olduğu zamanlarda da aynı sıkıntılar bizim için ne olabilir? Söz konusu olabilir. Hangi rekatta olduğumuzu unuturuz. O zaman ne yapmak gerekir? Hadislerde belirttiği gibi galib-u zanna bina ederek hangi rekatta olduğumuzu hatırlayarak onun üzerine namazımıza devam etmektir. Mesela eğer unutursak hangi rekatta olduğumuzu, eğer aklımızdan çıkarsa o anda namaz içerisinde süratli bir muhakeme yapmak zorundayız. Eğer ikinci rekatta olduğumuz zannı varsa bizde düşündükten sonra, tabii insan şüphe eder iki şey arasında. Ya ikide ya üçte şüphe edeceği bu. Galib uzan hangisinde kuvvetliyse ona hükmü bina ederekten namazına bu şekilde devam eder. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah subhanahu ve teala'nın birçok yerde birçok kere hükmü galib uzanla bina ettiğin en açık delilleridir. Birçok yerde ve birçok meselede hükmü galib-u zanna bina ettiğin delildir. Mesela ikrah meselesi de bunun gibidir. Daha önce de söyledim. İkrahta da önemli olan, esas olan şey galib-u zandır. Yani zannı galibimize göre tehdit eden kimse, tehdit ettiği şeyi bize yapmaya kadirse ve galib-u zannımıza göre yapacaksa o zaman bizim için ikrah söz konusu olmuştur ve biz buna hükmü bina ederekten kendimize ikrahı geçerli kabul edip Allah göstermesin şirk söz, şirk küfür olan bir sözü ne yapabiliriz? Canımızı kurtarmak adına söyleyebiliriz. Bu hadiste de dediğim gibi Allah Resulü galib-u zanna bina etmeyi emretmiş. Çünkü şeriatta birçok mesele, şeriatta birçok şey galib-u zannın üzerine bina edilmesiyle ne yapılmaktadır kardeşler? Hüküm olarak beyan edilmektedir. Tabi hadiste başka bir delil olan taraf, fıkıh edilen taraf ezanın şeytanı kovmak, kaçırmak noktasında faydasıdır. Özellikle rukye yaparken, özellikle tedavi ederken hastayı, özellikle şeytanın bazı ezalarına mesela maruz kalırsak, bize burada faydalı olan şeyin şeytanı kaçırmak noktasında ezan olduğunun açık bir delili vardır. Çünkü şeytan yerlene yerlene kaçar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Özellikle mesela sabah namazında nida edildiği zaman, sabah ezanı okunduğu zaman köpeklerin çok şiddetli bir şekilde mesela bağırtıları duyulabilir. Bunun sebebi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen El-Cennü Felâfetu Asnafin hadisi işaret etmekte. Cinler 3 sınıftır diyor. El-kilabu köpekler, vel-hayyat akrepler, yılanlar, bu tarz haşeratlar ve üçüncüsü de gavvas, yani suda dalgıç olan, suya dalan cinler olmak üzere cinler 3 sınıfa ayrılmaktadır. Köpeklerin büyük bir kısmı zaten cin ve şeytanlardır. O yüzden Allah Resulü başka sahih bir hadiste kelbul esvetu fehiye şeytan diyor. Siyah köpek o şeytandır diyor hadis-i şerifte. Zaten hiçbir alacası yoksa, vücudun hiçbir bölgesinde hiçbir renk eğer görülmemişse o köpek şeytandır. Ondan öldürülme emri verilmiştir şeriatta. Yani böyle bir köpek görüldüğü zaman hiçbir alacası yoksa öldürülür. Türklerin de ırkçılıkları sebebiyle siyah köpeklerini Arap adını taktığı da buradan anlaşılmış olur inşallah. Çünkü sahabeden gelen rivayetlerde Medine'de hiçbir köpeğin yaşatılmasına sahabenin izin vermediği ve sahabenin bütün köpekleri öldürüldüğü açık bir şekilde rivayet edilmiştir kardeşler. O yüzden cinlerin bir kısmı köpek olduğu için, yani cinlerin büyük bir kısmı köpek olduğu için sabah namazına nida edildiğinde bu hadiste naklettiği yerlenerek kaçma hadisesi şeytanın gerçekleşmiş olur ve şeytan ezanın şiddetinden, ezandan gördüğü tesirden dolayı kaçar. Bu ezanın şeytanın kaçırılması noktasındaki faziletini açıkça gösteren rivayetlerden biridir. Evet, diğer hadise geçelim. Sehb-i Sad Es-Sadi radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. İki vakitte göklerin kapısı açılır ve pek az kimse dışında dua edenlerin duası kabul olunur. Bir, ezan okunurken. İki, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşırken. Burada duanın kabulü için vakitler anlatılıyor. Tabi şeriatta duanın kabulü için sadece bu hadis yok. Duanın kabulü başka nerede söz konusudur? Gecenin üçte birlik vaktinde Allah yeryüzüne indiği zaman o zaman der, yok mu benden isteyen vereyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu hidayet isteyen ona hidayet vereyim. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala o saatte dualara karşılık verir, o saatte duaları kabul eder. Bu bir tanesidir. Bir tanesi gene hadiste Allah Resulü'nden nakledilen, rivayet olunan ve belirtildiği üzere bir tanesi de farz namazların hemen ardıdır. Diğer iki bölge de bu hadiste zikrettiği yerdir. Birincisi Allah yolunda savaşırken, yani artık çatışma, maareke başlamış, kıtel başlamış, kafirle karşılaşılmış. O zaman Allah subhanahu teala bir yakınlık söz konusudur. Çünkü gene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah savaşırken safın önünde giden mücahide tebessüm eder. Allah savaşıyorken safın önünde giden, düşmanla karşılaşma noktasında safın önünde giden mücahide tebessüm eder. Bu anlar kulun Allah'a yakın olduğu anlardır ve bu anlarda Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kula icabet eder. Aynı şekilde ezan okunurken de böyledir. O yüzden ezanla kamet arasında dua etmek salihlerin sünnetindendir. Sahabe, tabi'in, etba tabi'in özellikle yapmışlardır bunu. Duanın kabul olduğu vakit olduğu için Allah Resulü ezanla kamet arasında namaz kılmıştır mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezanla namaz arasında iki rekat nafile namaz kılmıştır. Çünkü ezan okunduğu andan itibaren kamete kadar var olan sürede gene Allah Subhanahu ve Teala duaları kabul ettiği saatlerden bir tanesidir. Bunlar tabii o anlarda yapılan duaların mutlak olarak kabul edilmesi demek olmayabilir. Ama Allah bize böyle Resulüyle veya kendisi farklı ayet-i kerimelerde belirterek hangi anlarda rahmetinin kullara yakın olduğunu, hangi anlarda duaları kabul edeceğini belirterekten bizi Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala hayra yönlendirmiştir. O yüzden akıl sahibi Müslümanların da ne yapmaması lazım? Bu hayırlardan, bu rahmetten uzak durmaması lazım. O değil, onlar rivayet de şu hadise, şu hadise. Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle rivayet edilmiştir. Müezzin Ömer'in yanına gelerek onu sabah namazına çağıracaktı ve onu uyur halde bulunca namaz uykudan hayırlıdır dedi. Ömer de müezzine bunu sabah namazının ezanına ilave etmesini emretti. Evet. Tabi bu geçen hafta anlattığımız konuyla alakalı olan rivayet kardeşler. O konuda bir ihtilaf olduğunu söylemiştim. Es-salatu hayrun minennev. Ezanın içerisinde mi söylenir yoksa ezan bittikten sonra, ezanın sonunda insanlara bir şey hatırlatmak için mi söylenir? Bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdi. İhtilaf sebebi de bu. Ömer'in bunu ezana eklettiği bu rivayeti. Tabi burada şu yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Özellikle mesela Şiiler bu tarz hadisleri görünce sahabeye saldırıyorlar. Zaten tekfir ettikleri için, kafir dedikleri için, farklı ithamlarda bulundukları için. Ömer radıyallahu anhu burada kendi kafasından eklettiremez. Özellikle sahabenin bu tarz yaptırımlarıyla alakalı usulcülerin koyduğu bir kayda var kardeşler. Gerek bir ceza belirlerken, gerek bir mükafat belirlerken bir sahabenin söylediği, emrettiği ve yaptığı şey aslında peygamberin emrettiği şeydir. Neden? Sahabe kendi nefsinden herhangi bir cezanın belirlenmesi veya ödülün, mükafatın belirlenmesinin teşri olacağını bildiğinden dolayı ki bu teşri olur. Nedir? Haram, helal belirlemektir. Bu da küfürdür. Bunda şek şüphe yoktur. Böyle bir fiile kalkmaları ve kendi nefislerinden böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Mesela bunun başka bir örneği, sadece Ömer'le alakalı değildir bu. Başka bir örneği hangisidir? Cündep radıyallahu anh'unun söylediği, ondan rivayet edilen rivayetlerdir. Sihirbazın öldürülmesiyle alakalı. Mesela o kalkmıştır, öldürmüştür sihirbazı. Veyahut da işte Said İbni Cübeyr demiştir ki, kim bir muskayı yok ederse köle azat etmiş kadar sevap kazanmıştır demiştir mesela. Buna benzer rivayetlerin hepsi mursel hadis hükmündedir. Ne demekti mursel hadis? Daha önce anlatmıştım defalarla. Bu kitapta da çok irsal olduğunu söylemiştik. Bu yüzden mukaddemede uzun uzun mursel hadisin ne olduğunu anlatmıştık. Tabiinin veya sahabenin yaptığı bir şeyi isnat belirtmeden bize nakletmesiydi. İsnat belirtmeden bize nakletmesiydi. Muhakkak ki Said İbni Cübeyr biliyor ki bir bu muska tarzı, işte buna benzer şirk olan aletleri yok etmek, buna benzer şeyler köle azat etmek ecrini hasıl kılıyorsa ki bu gaybi bir meseledir. Bunun için vahiy gerekir. Bunu muhakkak peygamberden, o bir sahabeden, o da bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuştur. Ama sebebin ne olduğu bilinmemekle beraber, ya unutmuştur ya da zikretmeye gerek görmemiştir. Oradakiler onun eminliğine, güvenilirliğine itimat ettiği için bu şekilde söylemiştir. O yüzden Ömer'in yaptığı buradaki uygulama da kendi kafasından değil, bu sünnetten cahil olan sahabeye öğretmesidir arkadaşlar. Yani o yüzden rivayetleri okurken fıkh etmek, anlamak için şerhler okumak, buna dair yazılan şerhlerden faydalanmak gerekmektedir ki bugün özellikle mesela asrımızda selefilik diye ortaya atılan bir şey var. Hadis oku, hadisten ne anlıyorsan o selefin mezhebidir gibi bir bidat var. Öyle bir mezhep olamaz çünkü insan bakın bunu eğer o yanlış bilgiler doğrultusunda okursa sanki Ömer dine ekleme yapmış gibi bir algıya sebep olabilir. Ki özellikle hadis konusunda mesela rejim ayetinin hakkında da Bukhari'nin yaptığı bir rivayet var Ömer'den. Eğer insanlar demeseydi Ömer dine ziyade yaptı, ben diyor rejim ayetini yazardım diyor. Mesela bu rivayet ve benzeri rivayetleri alarak da ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Ömer radıyallahu anhu'ya ve hadis yazan muhaddislere saldırıyorlar. Dediğim gibi bu tarz eğer şüpheler gelirse, hadisler şerhleriyle beraber okunmazsa bu sefer sahabe hakkında Allah göstermesi çok tehlikeli, çok şüpheli neticeler çıkartabilir. Her birinin uygun bir tevili var, uygun bir yorumu var. Bizde eksik olan vakaya dair bilgisi var. O bilgilerin cem edilerek, toparlanarak hadislerin yorumlanması gerekir ki anlaşılsın. Dediğim gibi Ömer burada haşa kafasından bir ziyadede bulunmamıştır. Ömer radıyallahu anh'ın bu yaptığı zaten sahih hadislerde sabit olan peygamberin, Bilal'in, Abdullah İbni Ebi Ümmü Mektum gibi büyük sahabelerin yaptığı uygulamadır. Sadece bu ezanı okuyan adam unuttuğu için, ezanı okuyan adam öyle geldiği için Ömer'in yanına sabah namazını uyandırmak için, onu unuttun bak şöyle bir ziyade yapman gerekir diye de ona öğretmiştir. Allah en doğrusunu bilendir. Diğer rivayeti de okuyalım inşallah. Nafi radıyallahu anh'a göre Abdullah İbni Ömer Baki'deydi. Namaz için kamet getirildiğini işitince hızlıca mescide gitti. Evet. Bu bapta namaza gelmenin, hani hızlı bir şekilde namaza gelmeyle alakalı olduğu için bu rivayeti almış. Abdullah İbni Ömer kameti işitince hızlıca gitti. Yani hangi ihtilafa işaret ediyor? Az önce söylediğim. Yani galibuz zannımıza göre eğer namaza yetişemeyeceksek orada hızlı davranabiliriz. Yani sen burada evindesin, kamet getir. Nasıl olsa Resulullah demiş, namaza nasıl gelirsen işte sekinetle gel. Fark etmez, yeter ki hani ulaş. Ben buna dayanaraktan namazı kaçırma pahasına yavaş gidebilir miyim? Olmaz. Dediğimiz gibi eğer zannı galibimize göre dördüncü rekat dahi olsa, yetişme ihtimalimiz varsa koşturmanın anlamı yok. Ama yok, galibuz zannımıza göre gittiğimizde eğer yetişemeyeceksek orada ne yapmak gerekir? Yetişemeyeceksek hızlı davranmak gerekmektedir kardeşler. O babı, o hadisi de alalım, öyle bitirelim inşallah. Nafi radıyallahu anh'tan rivayete göre Abdullah İbni Ömer rüzgarlı ve soğuk bir gecede ezan okuyarak namazlarınızı evlerinizde ve bulunduğunuz yerlerde kılın diye nida etti. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzine soğuk ve yağmurlu gecelerde namazlarınızı bulunduğunuz yerlerde ve evlerinizde kılınız diye emrederdi dedi. Evet. Bu hadisin şerhinde Abdullah İbn Abdilber biraz şeye değinmiş. Hadis alakalı olduğu için yağmurlu günlerde, şiddetli yağmurun ve yolculuğun, seferin olduğu günlerde namazı ertelemenin, cem etmenin cevazıyla alakalı biraz yorumlamış ama İmam Malik bunun için koymamış bu şeye, siz söyleyin adını. Bu baba bu açıdan istidlal ederek koymamış. İstidlal ettiği ve bab başlığına koyduğu şey, seferde de olsa, hazırda da olsa kesinlikle ezan okumanın, nida getirmenin, namaz için ezan okumanın gerekliliği babında getirmiş. Tabi ister istemez açmış kendisi de burada. Yani İbn Abdülber de biraz meseleyi açmış. Biliyorsunuz bu İslam alimleri arasında ihtilaflı meselelerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yağmur yağmaz sebebiyle, ki o dönemde Medine'nin vakasını az çok biliyorsunuz. Medine her ne kadar küçük de olsa şehrin uzak kısımlarına doğru evler de vardı. Yağmur sebebiyle, şiddetli yağmurlar sebebiyle insanların gelmesi biraz eza olabilirdi. Çok şiddetli ıslansalardı, ki o dönemde mescidin üstü de açıktı zaten. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara bir ruhsat tanıyarak aleyhissalatü vesselam evde namaz kılmalarını emretti. Bir ruhsat tanıyarak evde namaz kılmalarını, ama ne şartıyla? Ezan okumak şartıyla beraber. O yüzden bu baba getirdi, koydu İmam Malik rahimahullah. Tabi bu babta başka rivayetler de, Nafi'den, onu da Abdullah İbni Ömer'den getirdiği, bir gece işte hiçbir şey yok, bir gece yağmur sebebiyle sahabeler namaza gelemediğinde o gece Abdullah İbni Ömer ezan okudu, bu hadis söyledi diyor ve abdestsiz ezan okudu diye rivayetlerde naklediyor İbni Abdülber burada. Burada tabi abdestin de ezan okumak için şart olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü ezan bir ilandır, ibadet değildir, namaz gibi, oruç gibi. Namazda mesela abdest şartı vardır ama oruçta mesela yoktur. Bazı ibadetler vardır, onlarda temizlik şarttır. Ezan da abdestin ve temizliğin şart olduğu ibadetlerden değildir. Alimler şeyde icma etmiştirler. Abdestli bir şekilde namaz okumanın müstahap oluşu, güzel oluşuyla alakalı konuda icma etmişlerdir. Ama vacip olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu, o şartın yok olmasıyla beraber amelin de yok olacağı gibi bir mezhebini yapmamışlardır kardeşler, ortaya koymamışlardır. Burada kalalım inşallah, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanin elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.